У эфіры радыё «Свабода», у Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з ЗША беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусю краінах еўразвязу. Карэн Сцюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва участковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Сёлета студэнтамі беларускіх ВНУ сталі 8500 абітурыентаў. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам БНР. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія ў аднабаковым парадку спыняе агонь і заклікаў паўднёвую Асетыю таксама спыніць агонь і неадкладна пачаць перамовы. У прамым тэлеэфіры Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія гатовая прадставіць паўднёвай Асетыі поўную аўтаномію пад эгідай Расіі. Тым часам Злучаныя Штаты Амерыкі і Расія дасягнулі пагаднення разам працаваць для спынення агню на поўдні ўначы Грузіі. У Пакістане ўрадавая кааліцыя мае намер пачаць працэс імпічменту прэзідэнта Первеза Мушарафа. Адпаведнае рашэнне будзе прапанавана на паседжанні парламенту 11 жніўня. Каб імпічмент адбыўся, за яго павінны прагаласаваць 2/3 дэпутатаў абедзвюх палат парламенту. Лідары ваеннай хунты, якая захапіла ўладу ў Маўрытаніі, паабяцалі правесці адкрытыя і вольныя прэзідэнцкія выбары. Бяскроўны пераварот, які адбыўся учора ў гэтай заходнеафрыканскай краіне, асудзілі ААН, еўразвяз, ЗША і Ліга арабскіх дзяржаваў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбыў у Пекін. Заўтра ён возьме ўдзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў. Сёння раніцай, выступаючы ў сталіцы Тайланду, Буш заклікаў кітайскія ўлады палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Ён заявіў, што ЗША па-ранейшаму глыбока занепакоеныя пераследам у КНР дысідэнтаў, праваабаронцаў і рэлігійных дзеячоў. Кітайскія ўлады ў адказ заявілі, што выступаюць супраць умяшання ва ўнутраныя справы КНР. Сепаратысты з курдскай рабочай партыі ўзялі на сябе адказнасць за ўчорашні выбух на турэцкім участку нафтаправоду Бакут-Тбілісі-Джэйхан. Пажар, які ўзнік на нафтаправодзе ў выніку выбуху, дагэтуль не патушаны. Газаправод перакрыты. На хвалях свабоды гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Група беларускіх дзяцей, якія былі на аздараўленні ў сем'ях у ЗША і мелі прыляцець у Менск 5 жніўня, пакуль не вярнулася на радзіму. Сёння павінны вылецець 24 з іх, яшчэ адна дзяўчына ўтрымліваецца ў амерыканскай сям'і. Прозвішча дзяўчыны, якая не вярнулася ў Беларусь з ЗША, не называюць. Беларускія ўлады дамагаюцца яе вяртання. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва. Вылет групы беларускіх дзяцей затрымаўся на двое сутак, пакуль доўжыліся перамовы з сям'ёй, у якой жыла падчас адпачынку 17-гадовая школьніца з Барысава. Дзяўчына дагэтуль знаходзіцца ў горадзе Петалума паблізу Сан-Францыска. У МЗС Беларусі адразу пасля інцыдэнту быў выкліканы выканаўца абавязкаў амбасадара ЗША Джонатан Мур, а ў ЗША часова павераны ў справах Беларусі Алег Краўшенка запатрабаваў ад амерыканскіх уладаў неадкладнага вяртання на радзіму непаўналетнія грамадзянкі Беларусі. Да перамоўнага працэсу далучыліся прадстаўнікі офісу губернатара Арнольда Шварценеггера. Гаворыць Марыя Ваньшына, супрацоўніца МЗС Беларусі. Продолжается тесное взаимодействие американской и белорусской стороны по решению вопроса о возвращении на родину несовершеннолетней гражданки Беларуси. В настоящий момент к этой работе активно подключился офис губернатора штата Калифорния с представителями местных властей города Петалума. У Министерстве эдукации запевнили, что сітуацыя, якая мела месца з Вікай Мароз у 2006 годзе, гэтым разам не паўторыцца, гаворыць кіраўнік аддзелу сувязяў з грамадскасцю ў Міністэрстве адукацыі Віктар Іўчынкаў. Там скандалу няма, трэба, каб вырашылі гэтае пытанне і ўсё на гэтым. Там усё вырашаецца вельмі прыстойна, тактова. Не трэба травміраваць дзіця і бабулю. Там усё нармальна, усё будзе вырашана на карысць дзяўчынкі і нашай дзяржавы. А калі гэта будзе вырашана? У самы бліжэйшы час, а можа і сёння, і заўтра. Ні амерыканскі, ні беларускі бакі не называюць прозвішча дзяўчынкі. Вядома толькі, што яна жыве з бабулі, якая выступае яе апякункаю. Штогод здараюцца выпадкі, калі замежныя сем'і, у якіх аздараўляліся беларускія дзеці з інтэрнатаў і дзіцячых дамоў, не хочуць вяртаць сваіх малых гасцей, баючыся, што на радзіме з імі будуць кепска абыходзіцца. Любоў Лунёва з Менску. Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да дыскусіі. Колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у некаторых заходніх краінах змяншаецца. У тым часе, як у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу павялічваецца. Усё больш моладзевых актывістаў, якія там вушацца за пераследу за сваю грамадскую дзейнасць, не могуць вяртацца на радзіму. Таццяна Поклад з Вільні. Паводле дадзеных Верхоўнага камісарыяту ААН па справах уцекачоў, цягам апошніх 2 гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў ЭГУ, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Яловой, грамадскага актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка. Яны ўжо маюць досвед затрыманняў, штрафаў, усім ім на радзіме пагражае турма. Кірыл не быў на радзіме больш за 10 месяцаў. Заведзена крымінальная справа па артыкулу 193 частка 1. Дзеянне ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Мне пагражае да 2 гадоў турмы. Кірыл Атаманчык вучыцца па бакалаўрскай праграме беларусістыкі ў ЭГУ ў Вільні і тут актыўна займаецца грамадскай дзейнасцю. Ён адзін з ініцыятараў і лідар студэнцкай беларускай арганізацыі «Студальянс». Пакуль што мы пазіцыянуем сябе і звычайна такая студэнцкая ініцыятыва, якая актыўна ўдзельнічае ў грамадска-палітычным ладу на Віленчыне. Тут у Літве я з'яўляюся афіцыйным прадстаўніком Маладога фронта. У хуткім часе распачнецца рэгістрацыя Маладога фронта як літоўскай філіі. У Эстоніі Андрэй Абузаў першым з беларусаў атрымаў палітычны прытулак. Андрэй – адзін з тых, супраць каго пасля з'яўлення ў інтэрнэце сатырычных флэш-мультфільмаў палітычнага і сацыяльнага зместу была распачатая крымінальная справа. Фінансавай дапамогі статус палітычнага ўцекача ў Эстоніі не дае. Пытаюся ў Андрэя, ці ўвогуле ёсць нейкі прагматычны сэнс у атрыманні такога статусу. Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь. Як и все политичные утекачи, Андрей Абузов не может ездить на родзиму, але ён у лику тых, кто не збирается отмовляться от белорусского громадянства, хотя теперь мае магчимость отрымать громадянство одной из краинов Евразвязу. Продвинуть сейчас я маю право на громадянство, але на уштая на мне. Вы не планируете отмовляться от белорусского громадянства? Нет, не планую. Я хочу домой, в Минск. А что вы зараз робите? Вы что, не выпрацуете и учитесь? Ну, зараз вот только получили же этот статус. Еще работу. Ну, я занимаюсь политической деятельностью. Делаю, что могу, чтобы все-таки домой вернуться. С политичным утекачом Андреем Абозовым гутарыла Таццяна Поклад. Чаму беларусы з'язджаюць у эміграцыю, сваім досведам падзяліўся ў блогу на сайце свабода.орг мой калега Ян Максімюк. Ужо 10 гадоў я на эміграцыі. Я з'ехаў з Польшчы ў Чэхію ў 1998 годзе. Сям'я далучылася да мяне годам пазней. Галоўны матыў выезду быў эканамічны. Хацелася паправіць матэрыяльнае становішча сям'і. Але я не думаю, што 10 гадоў таму я пераехаў у Прагу прадаваць макароны або мабільнікі. Праца мелася датычыць Беларусі. І гэта было не менш важнае, чым лепшая зарплата. І яшчэ адна акалічнасць. Мая сям'я жыла ў Беластоку, а я туды наведваўся адно па канца тыднях. 4,5 гады такога цягніковага жыцця выматала мяне псіхічна. Я фактычна не бачыў, як падрастаюць мае сыны. Гэта не апраўданне сваіх уцёкаў з бацькаўшчыны, а проста памяшчэнне свайго эміграцыйнага лёсу ў канкрэтную сістэму каардынат. Я лічу, што эканамічную эміграцыю не трэба неяк апраўдваць. Сёння эканамічная міграцыя, прынамсі ў гэтай частцы свету, дзе я сяджу, успрымаецца амаль як неадлучны элемент грамадскага і палітычнага жыцця. Лепей жыць. Ці ж не гэта абяцае сваім грамадзянам кожны ўрад? Ды не кожны стрымлівае сваё абяцанне. А таму некаторыя грамадзяне выбіраюць працу падаткавай сістэме такога ўраду, у якога абяцанкі не разыходзяцца занадта радыкальна з месячнай зарплатай і цэнамі на хлеб і кілбасу ў краме. Значыць, усё для мяне так проста? Не, не ўсё. Бо эміграцыя, ці то палітычная, ці то эканамічная, яна заўсёды вяжацца з духоўным і сацыяльным выкараненнем, як сваім, гэтак і сваіх нашчадкаў. У мяне файныя чэшскія суседзі, з якімі можна вельмі прыемна правесці час суботнім вечарам за бутэлькай віна і пагаманіць пра сёе-тое. Але менавіта пра сёе-тое, бо пра сваё мы пагаварыць не можам. Бо сваё ў нас рознае і непераказнае. А таму я не маю адназначнага адказу, ці варта эміграваць. Хочаце з'ехаць – з'язджайце. Але не майце прэтэнзіяў да мяне потым, калі вам прыйдзецца плаціць сваю цану за выезд. Я сваю ўжо заплаціў, хоць можа яшчэ не да канца. Яна не вымираецца ў далярах. Цалкам блог Яна Максімюка на нашым сайце свабода.орг. Чаму многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? У экспертызе свабоды гэта абмяркоўваюць старшыня Рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская, незалежны сацыёлаг Аляксандр Сасноў і аглядальнік свабоды Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. На чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах падрыхтаваў Аляксандр Байчун. У эфіры тэматычная перадача «Выбарчы дзённік». З вамі Аляксандр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Апазіцыйных прэтэндэнтаў Магілёва не пускаюць у інтэрнаты. Особа. Александр Мех супрацьстаіць Кобрынскому КДБ. Трымаў адказ. Нарушэнні дзейсуючага законодательства Республікі Беларусь не выяўлено. Здарэнне. Учора ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча. Власть сашлёцца, што гэта неізвестныя людзі, да і ўсё. Факт. Ініцыятыўную групу старшыня ўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі не пускаюць у інтэрнаты Магілёва збіраць подпісы ў падтрымку свайго прэтэндэнта. Першы такі выпадак здарыўся тыдзень таму. Пасля скандалу тады збольшасць подпісаў усё ж пусцілі ў інтэрнат, а ўсё учора – не. Расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў. Вахторка, якая не прапустіла учора каманду Каваленкі, тлумачыць свае дзеянні. Я слыхам не слыхала ніякай кампаніі, ніякіх сеў у мяне не было ні сверху, мы не предупреждены. Паводле сябра ініцыятыўнай групы Аксаны Самойловай, вахторка паводзіла сябе надзвычай агрэсіўна. Она, естественно, знает о том, что выбора. Привыкла, вы по старинке, нет, все, я здесь сижу, я вас имею право не пустить. Ігар Каваленка просіць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці каменданта інтэрнату. Нібыта яна загадала прапускаць у інтэрнат толькі ініцыятыўную групу старшыні абласнога грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане» Уладзіміра Васіленкі. Гэта супернік Ігара Каваленкі. Што да учорашняга выпадку, то прэтэндэнт таксама будзе скардзіцца ў пракуратуру акруговую ды цэнтральную выбарчыя камісіі. Цытата. 6 жніўня газета барысаўскага райвыканкаму «Адзінства», якая выходзіць накладам больш за 12 тысяч асобнікаў, надрукувала артыкул «Крануты увагай». Яго аўтар, кіраўнік рады ветэранаў гораду Барысаў Владзімір Жуковскі, піша пра дзейнага дэпутата палаты прадстаўнікоў Віктара Гумінскага. Пасля пахвалу звяртаецца да чытачоў з заклікам. Цытую. Віктор Александрович выставляе сваю кандыдатуру ў склад нашага новага парламенту. Я звяртаюся да выбарцаў гораду з заклікам падтрымаць мяне і аддаць галасы за гэта годнага і нястомнага працаўніка. У Барысаве збіраецца балетавацца мясцовы прадпрымальнік Віктор Гарбачоў. Вось ягоны каментар. Ситуация повторяется, как с Козиком в 2004 году было. Я также тогда обжаловал это решение, туда тоже сказали, ну вот, больше не будут, вот первый и последний раз, там вот, мы не подумали. Сейчас опять один к одному, только уже по этому конкуренту, по Гумінскаму. Особа. На пачатку чэрвня супрацоўнік КДБ разам з кіраўніком Кобрынскага ўпраўлення магістральнага газаправоду «Белтрансгазу», дзе сябра БНФ Аляксандр Мех працаваў, угаворвалі яго не ісці на выбары. Палітык ад здзелкі адмовіўся і пры канцы чэрвня быў звольнены. Цяпер праз суд ён дамагаецца аднаўлення на працы, а таксама патрабуе тлумачэння ў кіраўніцтва КДБ наконт законнасці метадаў уціску. Сёння спадар Мех атрымаў ліст з КДБ. Я падаваў скаргу на дзеянне іх супрацоўніка. Бацько Андрэя атрымаў адказ. У адношэнні зложаных вамі фактаў праведзена служэбная праверка. Нарушэнні дзейсуючага законодательства Республікі Беларусь не выяўлено. Замначальніка ўправлення Дзедков. Гэтыя адказы, это ёсць лакмусавая паперка, якім чынам яна будзе праводзіць вось гэтыя выбары, што пачаліся. Здарэнне. 5 жніўня ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасошна былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча Юры Фобішэўскі і Сергей Кастыленка. Інцыдэнт адбыўся падчас збору подпісу за ганаровага старшыню АГП. Каля пад'езду да іх падышлі некалькі чалавек і пачалі прызірацца. Затым адзін з іх накінуўся на зборшчыкаў подпісаў, звязалася бойка. У выніку актывісты мусілі звяртацца за медычнай дапамогай. Каментуе Станіслав Богданкевіч. Репрессивная страна, репрессивная власть. Такое каждый день происходит в нашей Беларуси. Власть сошлется, что это неизвестные люди, да и все. Какие тут свободные выборы? Наступная тематичная передача «Выборчий дённик» прогучить завтра. С вами был Александр Байчун. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу. Карэн Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і прасы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Ярослава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Александра Меленкевіча. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. На сённяшняе судовае паседжанне амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера канваіры заносілі на руках. Эмануэла Зельцера і ягоную сакратарку, грамадзянку Расіі Ладлену Функ, затрымалі ў аэрапорце 12 сакавіка, як толькі яны прыляцелі з Лондону. 30 ліпеня пачаўся судовы працэс за зачыненымі дзвярыма. Зельцера і Функ трымаюць у следчым ізалятары КДБ. У судовую залю прапускаюць толькі ўдзельнікаў працэсу. Следчыя абвінавачваюць Зельцера ў выкарыстанні фальшывых дакументаў, кантрабандзе наркотыкаў і камерцыйным шпіянажы. Прадстаўнікі амбасады ЗША выказалі занепакоены станам здароўя грамадзяніна ЗША, які мае шэраг хранічных захворванняў. Цяпер ён сябе адчувае настолькі кепска, што не можа самастойна падняцца па лесвіцы на 4-ты паверх. Сёння ў судзе чыгуначнага раёна Гомеля распачаты разгляд пазову актывіста партыі камуністаў беларускай Васіля Мамкіна да дырэкцыі прадпрыемства «Электраапаратура» на незаконнае звальненне з працы і спагнанне ў гэтай сувязі 10 мільёнаў рублёў маральнай шкоды. Дэталі падае Валер Каліноўскі. Спадар Мамкін на заводзе электраапаратура рабіў звыш чвэрці стагоддзя ў інструментальным цэху ў забеспячэнні. У камуністычныя часы быў тут нават сакратаром парткаму КПБ. Апошнія гады займаў пасаду начальніка бюро ў аддзеле матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння і не меў ані заўвагі. Але 18 ліпеня дырэктар прадпрыемства, член Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Віктар Жыгар падпісаў загад на звальненне Мамкіна з працы нібыта за сістэматычнае невыкананне службовых абавязкаў. Юрыст заводу Наталля Кацябкова заявіла ў судзе, што па віне спадара Мамкіна на прадпрыемства не быў своечасова завезены з Расіі перыклаз, спецыяльны парашок, які выкарыстоўваецца для вырабу электранагравальнікаў. У выніку завод у чэрвені недавыканаў даведзены міністэрствам прамысловасці падвышаны план на 498 мільёнаў рублёў. Рабочыя не атрымалі належнага заробку, а інжынеры – прэміі. Паводле спадара Мамкіна, патрэбны заводу парашок насамрэч не быў атрыманы з-за несвоечасовай аплаты яго расейскаму пастаўшчыку. Прычым акурат тады, калі актывіст быў у адпачынку. Таму азначаная сума маральнай шкоды, на ягоную думку, будзе адначасова і урокам члену Савета Рэспублікі Жыгару, які пры звальненні кіраваўся не законамі, а палітычнымі меркаваннямі. Спадар Мамкін патлумачыў гэта так. Видимо, когда я был в отпуске, тут был случай, приносили газету «Товарищ» для меня. Ну, так как я был в отпуске, то пошел там наш один работник забрать эти газеты, ну, положить мне в стол. Газеты эти на проходной обнаружили, что у него, и директор там кричал, тоже топал ногами, уволить этого хлопца с работы. Но когда оказалось, что он тут ни при чем, он не себе нес. Ну, видимо, вот это вот и послужило основной причиной увольнения. Василь Мамкін показал газету и судзі Галіне Чарнашэй, якая разглядае пазовы актывіста да адміністрацыі. Адміністрацыі прадпрыемства. Выслухаўшы бакі, суддзя вырашыла запатрабаваць дадатковыя дакументы і выклікаць у суд спецыялістаў, адказных за забеспячэнне прадпрыемства. Чарговае паседжанне па справе прызначанае на 20 жніўня. Валер Каліноўскі пра справу гомельскага актывіста Васіля Мамкіна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Подведены выники уступной кампании. Сёлета студентами стали 83 500 абитуриентов. На бюджетную дзённую форму навучання залишено 23 800 студентов. Самой великой интригой сёлетней уступной кампании были проходные баллы. С подрабязностями Гіна Студзінская. Першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, старшыня дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення уступных іспытаў Анатоль Рубінаў даў такую ацэнку уступнай кампаніі. По сравнению с прошлыми годами, кампанія прайшла найболей арганізована. Спакойна. Второе. Арганізацыя працэсаў цэнтралізованага тэсціравання на очень высоком уровні. Механізм настолько отлажен до автоматизма, что здесь комар носа не подточит. Третье. В этом году система подсчётов баллов при выставлении оценки была вполне адекватной. Нагадаю, что на централизованном тестовании по российской мове математицы больше за 40% абитуриентов набрали меньше за 20 баллов, то бок не досягнули минимуму, який дозволяет подавать документы у ВНУ. И Минэдукация у терминовом порядку снизила планку до 13 баллов по российской и белорусской мовах, до 8 баллов по математице. Министр эдукации Александр Радько признает, что тут есть проблема. Вопрос на будущее. Нижняя граница балла, я пересчитаю, что она должна быть. Мы ее пробовали установить решительно, там 15 баллов в прошлом году, 20 баллов в этом году. Но это не для каждого предмета сходится. А мы рассчитываем эти баллы тогда, когда вырисовываются все результаты. Ориентировочно 10% мы эту границу должны держать. Шмат хто з абітурыентаў спадзяваўся, што праходныя балы будуць ніжэйшыя за леташнія, бо тэсты ў цэлым здаваліся з сёлета значна горш. Але гэтага не адбылося. У БДУ на філазофію праходны бал быў 344, на міжнародныя адносіны 370, на прыкладную матэматыку 340. У БНТУ праходны бал на факультэт прамысловага і грамадзянскага будаўніцтва быў каля 300. 342 балы трэба было набраць, каб паступіць на перакладчыцкі факультэт лінгвістычнага універсітэта. А вось у педуніверсітэт імя Танка на спецыяльнасць фізіка і матэматыка прымалі са 135 баламі. У 11 ВНУ засталіся вакансіі на бюджэтныя месцы. Адна з прычын – абмежаваная колькасць тэстаў, толькі 3. Але павялічваць іх колькасць, каб у абітурыента быў большы выбар спецыяльнасцяў, наўрад ці будуць, заявіў міністр адукацыі Александр Радзькоў. На платное отделение так само усіх запрет набирать не будут, сказал господар Радьков. Мы понимаем, что прием надо регулировать. Казалось, ну хочет человек за плату, ну как же ему отказать? Нет, надо регулировать, потому что мы отвечаем за качество образования. И вторая, это занятость населения. Ну вот, к сожалению, мы даже кое-где не добрали на педагогические специальности. Почему? Ну детей, к сожалению, меньше. Такая ситуация потягнет за собой изменение планов приема на певные специальности, а тем часом у наступном годе у связи с переходом на 11-годовую адукацию отбудутся 2 выпуски средней школы и 2 выпуски базовой школы. Інна Студзінская про выники уступной кампании. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз про одну из наших вечеровых передачов. Што варта ведаць, да чаго трэба быць гатовымі беларускім студэнтам, якія едуць працаваць у часе летніх вакацыяў на будоўлю за мяжу? Што найлепш дапамагае абараніць сябе ў чужой краіне, калі працадаўца парушае правы рабочых? Чым адрозніваюцца працы на будоўлі за мяжой і ў Беларусі? Пра студэнцкую летнюю працу за мяжой у ЗША і Францыі беларускія студэнты, якія вучацца ў краінах у развязу, распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа». Передача Татьяны Поклад у нашем эфире «Хвилина праз 25». Штодня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы». Сёння Василь Сёмуха прочитает переклады поэзии Райнера Марии Рильке и Виктора Гамулицкого. Райнер Марія Рильке, батька європейського модернізму, за зборника «Книга годин», написана їм у 23-25 годів молодим чоловіком. Молитви не блюзнеру я, Господь, як вичитав я з книг прадавніх, бо з тобой з'єднаний я тисяча кроць. Любов хочу отдать, мою любов. Ці любять батьку – Тебе жалю прэч, як ты ідуць ад немачных старэч, без веры ў сілу рук яго і плеч, і ці ж не кладуць завялых слоў паміж старонак даўніх прахлых кніг, даўно ўжо не чытаў ніхто якіх. Ці ж не сплываюць сэрцам быццам воды, пакуты, радасці яго нягоды? Ці ж бацька нам не тое, што было, мінулае, счужыненае ўсё, старыя жэсты, спрахлае рыззё, бяссіласць рук, адцвілае чало? Героем часу быў свайго, лісцінай ён ападзе, як прыйдзе час цвісці нам. Ягоны клопат нам, як жах нямы. Ягоны голас нам граніт алмаз. Хацелі б выслухаць ягоны сказ, але не чуем слоў ягоных мы. Між ім і намі драма і любоў. Паразумецца людзям не даюць. Мы толькі бачым рух яго губоў, з іх гукі падаюць і ўмоўчы мруць. Цяпер далей мы, чым раней былі, хоць нас любоў вядзе ў міражы. А як прыходзіць смерць нам на зямлі, мы бачым, ён на гэтай зорцы жыў. І гэта бацька нам, і я цябе за бацьку маю. А гэта ж наш падзел тысячакротны, ты, сын мой, і цябе заўсёды я пазнаю, як пазнае адзіны любы сын адзінародны, хай нават як старым стае». Віктор Гамуліцкі, польскі паэт, пары польскага пазітывізму. Верш напісаны пра Беларусь, на Белай Русі, апублікаваны ў 1908 годзе ў Варшаве. На беларускіх гонях сон нам лее ціша, як зольнай мглы павеў. А ў беларускіх хатах шэпт псальма калыша журботнай скрыпкі спеў. Тут сонца цьмяна лье праменне, на твары таямніча цені ляжаць, як дух у затаенні, што выжыць тут сумеў. Беларуска дзяўчына ў гнеў не ўпадае, рэдка пачуеш смех, затое дух упарты і моцны мае анёла дзікіх стрэх. А характар яе статэчны, а нораў і гонар сардэчны, а зарок у каханні вечны, бо ламаць яго грэх. Беларусы сяляне, філосафы, долі, а цяжэлы ў іх крок, ціхія ў полі, хаці, ў карчме і ў касцёле, сон навялы ў іх зрок. Ты спіш, а доля пышным кветам, кажуць так тут зімой і летам. І журботна радасна гэтак плыве жыцця паток. У беларусаў не любяць мяняць сумневы, бо і сам свет такі ж. Яны з курганоў слухаюць небылі спевы, і што кажа ім крыж. Чуюць Бога ў віхураў хоры, бачаць яго ў шчасці і ў горы, у стрэсенай громам прасторы шукаюць Бога звыш. О, беларуская мова, твой спевны гук будзіць рэха былых гадоў. Табой усцешаны міралюбныя людзі, дзеці пушчаў садоў. У сугучы славянскае слова ты, як песенька жаўручкова, шчабятушка салодкая мова, мядовай ліпы цвет. Беларуская песня, як гэты край сівы, ты сумны песты чар, з курганоў і магілаў твае ўсе матывы, з енку сялян твой шарм. Сёння цвіцеш у забытым сненні, а як майстар спяе ў натхненні, свет застыне ў нямым здзіўленні, запяе ў ім душа. О, беларускі народ, аціхнуць навалы, зашумяць зноў лясы і загучаць у адзіным суладным хоры ўсіх славян галасы, а ў ім твой званочак вясновы, як золак птушыныя мовы, мілажальны і адмысловы спелы колас красы. Васіль Сёмаха чытаў пераклады паэзіі Райнера Марыя Рылькі і Віктара Гамуліцкага. Завтра літаратарка і праваабаронца Паліна Качаткова прачытае прозу са зборніка «Начныя размовы». Выбраныя з «Начной чытанкі» на працягу ліпеня і жніўня ў ефіры «Свабоды». Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды». Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21:30, у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання са Злучаных Штатаў Амерыкі беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я з Сан-Францыска. Непаўналетняя грамадзянка мае намер вярнуцца ў Беларусь, заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі міністр адукацыі Александр Радзьков. Карен Стюарт больш не вернецца паслом у Беларусь, заявіў часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Ад 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў у 6500 участковых выбарчых камісіяў. Апазіцыя вылучае ва участковыя камісіі каля 1500 сваіх кандыдатаў. Сёння працягваўся суд над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функт. Стан здароўя падсуднага настолькі кепскі, што на сённяшняе судовае пасяджэнне канваіры заносілі яго на руках. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду Злыбокага Яраслава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Александра Мілінкевіча. Пасля лідару стваранага руху за свабоду давялося самому наведаць мясцовы аддзел КДБ. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія ў аднабаковым парадку спыняе агонь і заклікаў паўднёвую Асетыю таксама спыніць агонь і неадкладна пачаць перамовы. У прамым тэлеэфіры Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія гатовая прадставіць паўднёвай Асетыі поўную аўтаномію пад эгідай Расіі. Тым часам Злучаныя Штаты Амерыкі і Расія дасягнулі пагаднення разам працаваць для спынення агню ў паўночнай Грузіі. У Пакістане ўрадавая кааліцыя мае намер пачаць працэс імпічменту прэзідэнта Первеза Мушарафа. Адпаведнае рашэнне будзе прапанавана на паседжанні парламенту 11 жніўня. Каб імпічмент адбыўся, за яго павінны прагаласаваць 2/3 дэпутатаў абедзвюх палат парламенту. Лідары ваеннай хунты, якая захапіла ўладу ў Маўрытаніі, паабяцалі правесці адкрытыя і вольныя прэзідэнцкія выбары. Бяскроўны пераварот, які адбыўся ўчора ў гэтай заходнеафрыканскай краіне, асудзілі ААН, Еўразвяз, ЗША і Ліга арабскіх дзяржаваў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне эфіру дзве перадачы. Хвіліну праз 15 беларуская замежжа пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях ЗША і Францыі. А зараз экспертыза свабоды. Паводле якіх прычынаў многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? Колькі беларусаў паводле сацыялогіі гатовы пераехаць у іншую краіну на сталае месца жыхарства? Якія адрозненні маюць сучасныя працэсы міграцыі з Беларусі ад суседніх краінаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская і незалежны сацыёлаг Александр Сасноў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Чаму сёння многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? На вашу думку, якія прычыны перш за ўсё гоняць іх за мяжу? Ці гэта найперш эканамічныя прычыны, адсутнасць матэрыяльнай перспектывы ў Беларусі, ці, можа быць, у некаторых гэта неўспрыняццё палітычнага ладу краіны, ці ў іншых гэта проста імкненне уладкавацца за мяжой, імкненне знайсці там лепшыя сродкі для існавання і для сваёй будучыні, для будучыні сваіх дзяцей. Алена Маковская, калі ласка. За межамі Беларусі пражывае дзесьці каля 3 мільёнаў беларусаў. Гэта менавіта паводле перапісаў насельніцтва, якія адбываліся ў розных краінах у розныя часы, але гэта апошнія там 10-15 гадоў. Адносна прычынаў, чаму людзі выязджаюць, то тут, канешне, вы назвалі вось гэтыя дзве асноўныя прычыны. Гэта эканамічная міграцыя, ўсё ж такі большасці, таму што людзі не маюць магчымасці рэалізаваць і знайсці сабе тут у Беларусі. Нават атрымаўшы нармальную адукацыю, ім вельмі цяжка знайсці нармальнае працаўладкаванне. Вы цудоўна бачыце і ведаеце, што робіцца, скажам, з малым бізнесам у нашай краіне. І людзі таму масава выязджаюць, прычым гэта ў асноўным тэхнічныя прафесіі, гэта інжынеры, гэта праграмісты. І, канешне, другая прычына і вельмі важная прычына – гэта палітычная эміграцыя, якая працягваецца. Алена, а ці не маглі б вы хоць неяк у цэлым акрэсліць некую дынаміку гэтага працэсу ў параўнанні з 90-мі годамі, ў параўнанні з пачатку 2000-х гадоў? Што зараз? Стала больш ці менш? Якія прычыны зараз больш штурхаюць у адрозненні ад ранейшых гадоў? Ведаеце, тут якраз такое пытанне, што дынаміку адсачыць вельмі цяжка, таму што тыя людзі, якія сёння выязджаюць за мяжу, звычайна, па палітычных ці та эканамічных матывах, яны гэта не афішуюць. Калі, скажам, на пачатку 90-х гадоў сталі засноўвацца фірмы, якія займаліся менавіта тым, што працаўладкоўвалі людзей, то сёння такія фірмы засталіся адзінкі, і бачня людзей проста уладкоўваецца самі па-за межамі Беларусі. Гэта і Расія, найперш, якая прыняла дзясяткі, летні сотні тысяч беларусаў, і якія, можа быць, да гэтага часу не лічаць сябе ні беларускай эміграцыі, ні беларускай дыяспарай. Гэта людзі, якія проста масава выязджаюць на заработкі, потым вяртаюцца ў краіну. Але яны жывуць ўжо фактычна там і проста прыязджаюць сюды. Вельмі шмат беларусаў, якія, ведаеце, сапраўды не афішуюць. Гэтай афіцыйнай статыстыкі сёння не існуе. Таму што гэтыя людзі не становяцца на консульскі ўлік. І яны захоўваюць вельмі часта, нават атрымаўшы грамадзянства іншай краіны ўжо, захоўваюць беларускі пашпарт, менавіта таму што працэдура выхаду з беларускага грамадзянства, яна вельмі сама па сябе цяжкая. Таму чалавек, калі выязджае ў Беларусь, карыстаецца беларускім пашпартам, а калі выязджае за мяжу, ён ужо становіцца грамадзянінам, скажам, іншай краіны. Мне многа сяброў і знаёмых, якія якраз вось то, што называецца, не ўваходзяць статыстыку, якія з'ехалі дэ-факта альбо ў Расію, альбо на Захад, не падаючы ніякіх заяваў і дакументаў, і вось яны якраз не трапляюць у гэту афіцыйную статыстыку, якая афіцыйная статыстыка паказвае даволі мізэрныя лічбы, што год там літаральна некалькі тысяч фіксуецца людзей, якія з'язджаюць з Беларусі. Александр Сасноў, а што кажуць сацыялагічныя дадзеныя? Якая частка беларусаў гатовая сёння пакінуць краіну, змяніць месца сталага жыхарства? Што людзі адказваюць на вось падобныя такія пытанні сацыёлагаў? Спачатку трохі дадам да таго, што сказала Алена, з якой я амаль поўнасцю згодны. Я магу толькі сказаць, што па палітычных матывах з'язджае не так шмат людзей, як можна думаць. Значна большая частка з'язджае менавіта па эканамічных пытаннях. Справа тут у тым, што палітычна свядомых, такіх палітычна заўзятых людзей, іх заўсёды няшмат. Але нейкі ўплыў, які робіць дзяржава на людзей, асабліва на моладзь, ён дае аб сябе знаць. Ось, напрыклад, ёсць такія лічбы. Я сёння пашукаў па сайтах і знайшоў на сайте НИСЭ наступныя дадзеныя. Вот, напрыклад, пытання, ці могуць маладыя людзі зрабіць сёння паспяховую кар'еру ў Беларусі? 2 гады таму адказалі «да» амаль 2/3. Сёння такіх менш за палову. Вось вам і тэндэнцыя за 2 гады. Тых, хто адказаў, што не могуць зрабіць такую кар'еру, было менш за 30%, зараз больш за 40%. Вось вам і адказ на пытанне, чаму людзі нешта шукаюць в іншых краінах. Іншае пытанне. Хацелі б вы пераехаць в іншую краіну на сталае месца жыхарства, калі б у вас была такая магчымасць? Вось 2 гады таму таксама 2/3, 64%, сказалі «не, не хацелі бы». І толькі 31 сказалі «так, паехалі б». Зараз тых, хто кажа, што не хацеў бы ехаць, засталося толькі 55%. А ўжо 36% хацелі бы кудысьці паехаць на сталае жыхарства. Ёсць іншае пытанне. Ну, напрыклад, хацелі бы вы часова папрацаваць в якой-небудзь стране еўразвязак, калі бы мелі такую магчымасць? Амаль 50% людзей, это дарослых людзей з 18 год і старэй, кажуць, што так, 47,7. І толькі 44% кажуць, не, не хацелі бы. Яшчэ такое пытанне было, як ставяцца беларусы да тых, хто з'язджае. Так вось, добра ставяцца амаль 46%. Дрэнна ставяцца толькі 16%. Вот и весь отказ. На мой погляд, главная причина того, что люди, особливо молодые, съезжают, все ж таки так само экономичная. Бо в Украине не ведутся, или древно, лепше сказать, ведутся, те самые экономичные реформы, про которые кажем уже амаль 15 год. Заробки мизерные. Тому навод в России зараз в 2, в 3, в 4, в 5 разов большие заробки, и тому молодь едет навод в Россию. Не кажете там про Польшу, про Литву, навод про Украину. Зараз и в Украине можно знайти шмат белорусов, которые там уладковались и працуют. Вы слухаете «Экспертизу свободы». Старшиня Ради згуртування білорусов світу «Батьковщина» Аліна Маковська і незалежний соціолог Олександр Соснов обмірковують, чому многі білоруси назавжди покидають Радіму. Веде передачу Віталь Циганков. Аліна, по-вашому, наскільки білоруська міграція відрізняється від таких самых процессов миграционных у соседних краинах с Беларусью? Мы ведаем, что довольно шмат людей съезжая и назавжды, и вельми часто зараз на часовую працу с Украины, с Литвы, с Латвии, с Польши. Але ці ёсць некая особливость национального характера такая триматься своей земли, особливая любовь до того места, где народился? Накольки, по-вашему, это миф, накольки он разбирается с сучасными глобализационными процессами, ці все-таки он застается еще действенным? Такое явление про белорусов. Эміграція, яка виїжджає сьогодні там з Білорусі, і ті еміграційні процеси, які йдуть у наших сусідніх країнах, вони мають, звісно, відрізнення. Навіть коли брати ту ж Литву, да, Литва зараз ледь не перше місце в ближайших нам країн займає по тим, що молодь на масово виїжджає на працевлаштування десь за межі Литви. Але у тих місці, куди приїжджають литовці, вже праз некоторий час туди приходять, якби литовська держава з пропановою побудувати школу, відкрити некі навчальні там осяродки і так далі. Тобто туди одразу приходить гэта литовська культура. І те ж саме відбувається, в принципі, з усією діаспорою, з усією міграцією, яка виїжджає з наших сусідніх країн. Коли казати про білорусів, то тут існує вельми велика небезпека, тому що, справді, ми сьогодні не можемо сказати докладно, скільки людей виїжджає за межу. Але то ж ті люди, які виїжджають сьогодні, вони настільки слабо національно ідентифіковані, що Білорусь фактично губляє їх. І вони не встані ні створити нікого білоруського, скажімо так, лобі за межою. Вони не гуртуються в осяродки. Вони можуть бути зв'язані по ніяких так професійних інтересах. Ми сутикалися там з товариствами, які збираються там, допустим, от на базі політехнічного інституту, об'єднуються ніякі студенти в США. І вони тримають сувязь поміж собою, як виходці менавіта з гэтай навчальної установи. Гэта той, що їх агульна, той, що об'єднує. Але, скажімо, національна ідентифікація в даному випадку, вона не відігрує ніякої ролі. І люди фактично поступово губляють сувязь з родимою, і вони асимілюються. Або долучаються до ніяких більш великих таких осяродків російської діаспори, української діаспори і так далі. Коли вже згадали, як держава ставиться ось до цієї нової хвалі, ну хвалі вже з незалежної Білорусі, хвалі міграції, як-небудь вона визначила своє ставлення, чи просто ігнорує цей процес, нібито його нема? Ведаеце, што я мне цяжка сказаць пра менавіта дзяржаўнае стаўленне да гэтай хвалі эміграцыі. Я ведаю, як самі беларусы, якія выязджаюць за мяжу, з якой неахвота заўжды звяртаюцца беларускія амбасады. То есть гэта не ёсць стаўленне, што гэта ёсць прадстаўніцтва маёй краіны, і калі я раптам маю нейкія праблемы ці пытанні, першае месца, куды я іду, гэта я іду да вось гэтага прадстаўніцтва дыпламатычнай місіі маёй краіны. Гэта звычайна вельмі насцярожанае стаўленне чалавека, які чакае ад сваёй там амбасады нейкіх гадасцяў, да? Нейкіх дзеянняў. Людзі вельмі насцярожана ставяцца, сапраўды, асабліва вось тыя людзі, якія, ну, таксама не афішуюць свой ад'езд за мяжу, нават імкнуцца мець як мага менш стасунка ў гэтым выпадку. Александр Соснов, як вы оцените процесс миграции, працоўной миграции, экономичной миграции из Беларуси на фоне тех процессов, что отбываются у соседних до нас краинов? На вашу думку, этот процесс может быть изменен после, ну, скажем, певных экономичных перемен в Беларуси? Ти, на вот резкие радикальные кроки его в одночасье не изменить? Коли нечто тут отбудется, пройдут такие экономичные зрухи, которые позволят иметь заработки поравнальные с европейскими, так, может и вернуться. Але с того боку, с Заходу, один. Бо остатнее, как моя рация Алена, она казала, что ассимилируется, так, этот процесс идет. А вот что тычется России, то с того боку, на мой погляд, значная частка белорусских мигрантов вернется. Белорусы завсёды ездили в ту самую Россию, особливо по нафту, по газ. Неяк там працавалі 2 тыдні там, 2 тыдні дома. Да, гэтага ўжо ёсць такі пэўны звычай. На мой погляд, большая частка мігрантаў у Расію вернецца да хаты. Гэта была экспертыза свабоды з удзелам старшыні рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Аліны Макоўскай і незалежнага сацыёліга Александра Саснова. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, стаў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы у вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кутло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні. Падарожжа Віталя Сямашкі ў пасёлак Дворышча Лідскага раёна ў нашым эфіры ў пятніцу. У эфіры «Радуе свабода» тут Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Улады Беларусі дамагаюцца вяртання з США беларускай дзяўчыны. 17-гадовую школьніцу з Барысава, якая прыехала на аздараўленне, утрымлівае амерыканская сям'я з Сан-Францыска. Павялічваецца колькасць зваротаў беларусаў па палітычны прытулак у суседніх з Беларусью краінах еўразвязу. Карэн Стюарт больш не вернецца амбасадарам у Беларусь, заявіў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. А 4 жніўня яна працуе галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Завяршаецца вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя камісіі, якія будуць весці падлік бюлетэняў на маючых адбыцца ў верасні выбарах у палату прадстаўнікоў. Дэмакратычныя сілы не спадзяюцца вылучыць сваіх прадстаўнікоў ва ўсе 6500 выбарчых участкаў. КДБ затрымліваў актывіста руху за свабоду з глыбокага Яраслава Берніковіча і ягоную жонку ў дзень прыезду ў раённы цэнтр Александра Меленкевіча. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адкрылася мастацкая выстава, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. А зараз беларуская замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – студэнцкая летняя праца на будоўлях у Амерыцы і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Удзельнікі гэтай перадачы, беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвед летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША. Зараз я займаюся, па-французску называецца «гозёр», гэта першая стадія будаўніцтва, то, што будуецца. У нас кажуць «каробка». Вот зараз мы, як говорится, падымаем сцены. Гэта перакладаю слова з французскага, падымаць сцены. Падымаем будынак весь. І гэта будзе 4-павярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца – справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў. Дыму адтуль вярнуліся прафесійнымі малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся. Ну, аднак бываюць прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну, як думаеш, што тваімі намаганнямі, што называецца, паўстаюць новыя будынкі, там і ўсе астатнія. Гэта безумоўна ўсё так, і гэта безумоўна жарт. Ведаеце, сама вялікая рамантыка для нас была ў тым, глядзець, як гэта рызонскае сонца раніцай устае з-за гор. Гэта была сама вялікая рамантыка. Сяржук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытываю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у ЗША. Усё цела баліць. Наступаў на цвікі разоў 20. Не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы, тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы харошыя. Сяржук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сяржука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі? Не, не, абсолютно. Тому что, ну, ехал я туда не зарабить гроши. Как бы нормально зарабить в Америке, треба провести там как минимум 5 годов. Вот, а вы далеко летели? Я был 3 месяца практично. Mm-hmm. Вот. Тому я хиба что только дякуючи этой поездке, я объездил всю Америку абсолютно. От одного океана до другого и с полночи на полдень. Меня цікавила менавіта такая можливость подороже, больше за все. Ну, а цікаво, як это магчыма было сполучать накіраванне у конкретную компанию на працу, на будовлю и подороже? Подорожжа по всей краине. Так вот атрымалася, что первое подорожжа с сходу на заход было крыху вымушаным. Далей все только уласное жаданне, что называется. По моему уласному жаданню я объехал практично всю краину. Я так думаю, что просто это таки шанец принести побачить інший бок земли. Так бывает, что это раз на житті выдается. Хотел просто за невеликий термин побачить як мага больше. Ну и не пошкодовал, абсолютно не пошкодовал. Наадварот, усім раю, хто еще может. Так вось самае першае падарожжа было вымушаным па досыць распаўсюджанай прычыне. Пасля прыезду на месца працы ўсё выглядала іначай, чым у дамове. Тут ступенция была насамрэч у тым, что я ехал туды, не дикуном таким, я ехал по домовленности. Разом со мной ехал еще один белорусский студент наш и 35 человек литовских студентов. Справа была такая, что на этой мыльной фабрице мы сутыкнулись с абсолютным порушением права человека, якое, я как после оказалось, у всех белорусов просто не покидало, что называется, обаяковыми. Потому что там до нас працавали еще 53 человека из Беларуси. Ни в один из них не докончил термин. А кроме нас, еще белыми на этой фабрице были три назиральники такие. Ну, то бок три керовники остатние все были выходцы с Пуэрто-Рико, причем это были утекачи и натурально нелегалы у Америки. Они працавали за абсолютно мизерную сумму, и они были при этом вельми задоволены своим життем. Керовники этой фабрики здекувались из них, как только могли. Ну и натурально, что мы попробовали, значит, с моим белорусским напарником. При нам все запытали, чому в них менавіта так, нам хутенько показали, где повинно быть наше место, с этим мы не погодились и хутенько покинули эту фабрику. И она была на усходнем узбережье Америки, и после мне пришла пропанова працевать на ее заходнем узбережье. Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Белорусские студенты распавядаюць про свой досвід летней працы на будоўлі у Франции и США. Передачу вяде Татьяна Поклад. Летнім працаўладкаваннем студэнтаў займаюцца легальныя фірмы, існуюць для гэтага і спецыяльныя праграмы. Але і ў такіх выпадках няма поўнай гарантыі, што заробак і ўмовы працы будуць адпавядаць абяцанаму. Альбо могуць узнікнуць вось такія канфліктныя сітуацыі, пра што распавядаў Сяржук, калі беларускія студэнты выступілі супраць эксплуатацыі іншых работнікаў. Што патрэбна мець і што ведаць, каб абараніць сябе ў выпадку падману ці канфлікту? Добрую ангельскую мову, контакты, ноутбук, телефон. Натуральна, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сяржук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае. Пачнем з таго, што проста першыя 2 тыдні асабіста я абсалютна не разумеў амерыканцаў. Вот яны гавораць, быццам бы з нейкай кашай у роце. Праз 2 тыдні ўжо пачаў разумець большасць таго, што мне казалі. Телефон там у мяне асабіста мой не працаваў, таму што, ну, іх там іншая сістэма, таму яны выкарыстоўваюць іншыя апараты, на якія там трэба было выдаваць толькі на картку $40. Пажыўшы там ужо, ну, месяцы 2 ў Амерыцы, гэта, ну, я зразумеў, гэта невялікая сума, але набываць сабе амерыканскі телефон не стаў. Ноутбук з'явіўся толькі таксама прыкладна праз 2 месяцы, таму мы карысталіся кампутарамі наогул інтэрнэтам у публічнай бібліятэцы. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было? Была только хиба что наша белорусская солидарность, так бы вот. Мы могли поскардиться по сутности, что мы изробили только у нашему спонсору, то бок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и як после доведались, и литовский центр, и, здається, еще американская так само эта программа-спонсор порвала контракты с этой организацией. Так што літоўскія і беларускія студэнты працаваць у гэтую кампанію больш не паедуць, кажа Сяржук. Пытаюся ў яго, да чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ўпершыню. Што мець на ўвазе? У США на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцей і расаў, кажа Сяржук. Наприклад, коли брати нашу суполку, яка будувала, лепше казати, ремонтувала готелі в Америці, там були два казахи, два монголи, п'ять російців, от і три білоруси. Тобто така нормальна СНД. Менавіта у сенсі шматнаціональності суполки будовничої. Тому треба підрихтуватися до того, що доведеться працювати у таких умовах, де найперше буде поважатися толерантність, така міжнародна, міжнаціональна. Треба буде з повагою ставитися до, можливо, певних звичок, там, інших народів, і так далі. Так само треба буде ставитися з терплівістю до певних виказувань інших народів. Ну, що ще треба? Запаситися великою терплівістю, тому що будовля, ну, там, на жаль, це не завжди удячний заняток, тому що часто можна не знайти працю, часто, коли туди їхати без спеціальності, набити одне слово, можна розлішитися тільки на працю такого допоможного працівника. Це не завжди добре оплачується, праця завжди. Ну, зрештою, як і всюди, як і в Литві, як і в Білорусі, вона завжди більш тяжка фізично, ну, таким чином. Ну, а у білоруських студентів за межі, які можуть працювати у той самій країні, де вчаться, Україні вже ліпш відомий знайомий, інший досвід. Павел Хівук вчиться у Франції третій год, вивчає тепер громадянське будівництво і на будівлі працює і в якості практики, і після її діля зарубку. Мета практики, знайомство з будівлею. Ну, кожен день на нейку нову працю мені посилають, щоб я все-все це засвоїв. І я вже просто розмовляв, що з такими темпами я просто, щоб змогу місяць попрацювати у них, вже, щоб вони мені платили. У Павла є і досвід будівничої праці у Білорусі. Чим відрізняється праця на будівлі у Франції? На французькій будівлі робочі усіх категорій почуваються більш впевнено. Їх прави ліпше оборонені, каже Павел. У них є розклад, коли йдуть на обід, вони в цей час йдуть на обід. І я кажу, заходьте там гори ще гаром, вони все одно кинуть працю, пройдуть на обід. Те ж саме з закінченням. По принципу, не посиваєш зробити, не роби, завтра зробиш. Ніхто не гонить. Нема такого, що хлопці нам сьогодні привезли 5 кубів бетону, і ми мусимо це випрацювати, ніхто нікуди не пойде, поки ми не випрацюємо. Ні, тут бетон замовляють так, щоб його випрацювати. Його, звичайно, привозять у час. В великих городах не розповідали, що часом є така проблема, що бетон приїжджає під кінець зміни, і там кученька треба його випрацювати. І скажу, що нема такого, як у нас, що авралом працюють. Такое так само есть, але это на шмат речей, потому что тут рыхтуют специалистов, когда они были здольны организовать будовлю таким чином, как бы працовные массы не хвалявалися на кон того, что они мусят скончить с спозднением свой рабочий день. Потому что, коли працовные незадоволены, значит, проблемы у начальника будут. І так само ще Павел розповів, що нема крадяжу на будовлі і клопоту, каб нешта пільнувати, каб не зникло. Красти нема сенсу, а коли робочому треба ніякий інструмент, каб нешта поремонтувати вдома, до прикладу, то його дозволяється позичити. Павел так само відзначив, що нема у Франції на будовлях п'янства. Досвід на будовлі у Франції, каже Павел, навчив його не тільки різним видам будівничих працяв, але й навчив не боятися працяв раней невідомих. У меня шмат, кто пытается, скажет, Паша, чего ты не умеешь робить? Танцевать не умею. Вот, а остальные, ну, подманывать так само не отрывается. Остальные нормально. Ну, что значит не умеешь? Треба поглядеть, как робится, и потом сам робишь. Так каже Павел Хівук з Франції. Сержу Ковриленко, який має диплом у філіології, тепер вивчає журналістику у Литві, після літньої праці на будовлі у Америці каже, що пораю би такий досвід усім, незалежно від спеціальності. Будовля вучить не тільки конкретним працям, потрібним у житті. Це чудова була школа життя, як для мене. Вельми шикована була школа життя. Ну і для останніх так само. І зрештою, треба сказати, що ну, праця, от, вона дозволяє розкритися іншим якостям чоловіка, які він, може би, і хотів раніше, можливо, приховати, але вони показуються. Тобто там якраз під час праці можна довідатися, який чоловік є по сутності своєї. Що він видає, що він хоче показати себе, а що от, є на самій справі, що є у речовісності. Сержу Гавриленко і Павел Хівук розповідали про літній досвід праці на будовлі у США і Франції. І мені залишається додати, що контакти з посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся. Ви слухали передачу «Білоруська заміжжя». Про студентську літню працю за межою у США і Франції розповідали білоруські студенти Сержук Гавриленко і Павел Хівук. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.